Natasha Gibbs. Vandaag gaan we met de nieuwsbv naar Soedan. Er voltrekt zich in dat land een humanitaire ramp. 9 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de bloedige burgeroorlog daar. Ik praat er straks over met Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Zij is net teruggekeerd van een bezoek aan de vluchtelingenkampen. En ik praat ook met Abdullah Hussein, die Soedan eerder ontvluchtte vanwege onderdrukking en dictatuur. Maar nu eerst naar Zuid-Duitsland, want daar is de wateroverlast nog altijd niet voorbij. Het NOS-journaal met Jan van der Putten. Door de aanhoudende regen in Zuid-Duitsland zijn rivieren buiten hun oevers getreden en meerdere dammen en dijken zijn doorgebroken. Contact met correspondent Charlotte Waaiers. Wat is de laatste stand van zaken, Charlotte? Nou, zoals al was aangekondigd, schuift het probleem zich steeds verder naar het oosten op. Want de eerdere overstromingen waren in zijrivieren die samenkomen in de Donau. Dus dat hoogwater stroomt als het ware als een golf stroomafwaarts de rivier af. Rond Regensburg en Passau in Duitsland. Nou, het hoogste peil lijkt wel te zijn geweest. Maar er geldt nog altijd het hoogste waarschuwingsniveau. Want dat water dat loopt niet meteen weg. Die rivier die kan niet alles meteen afvoeren. En ook de bodem is verzadigd met water. En het werd ook wel omschreven als pudding op sommige plekken. Dat kan ook dus nog instorten. Dus er zijn nog steeds zorgen dat er dijken doorbreken die volgezogen zijn met water. Maar ook dat beschermingswanden het niet houden. Dus wat dat betreft is het nog niet ontspannen, de situatie daar. Meer in het westen, dus stroomopwaarts in Baden-Württemberg, daar lijkt de piek wel voorbij. Daar is ook geen hevige regen bijgekomen. Maar ja, zoals gezegd, dat water is niet meteen weg. Bovendien moeten al die kelders nog leeggepompt worden. Dat moet nog gedroogd worden. Er is vaak modder ook meegesleept. Dat moet weggehaald worden. Dus ja, de schade wordt nu ook nog opgemaakt. En worden er ook nog mensen vermist? Ja, er zijn nog meerdere mensen vermist. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 5. Maar er wordt gevreesd dat er nog meer mensen kunnen zijn omgekomen die dus nog niet zijn gevonden. Onder de vermisten is ook een brandweerman uit Baden-Württemberg. Gisteravond was er wel goed nieuws. Toen is een vermiste vrouw van 32 gevonden. Die was in de top van een omgevallen boom geklommen en heeft daar meer dan 2 dagen gezeten. Is uiteindelijk met een drone gevonden, zat nog deels onder water en moest met een helikopter gered worden. Nou, zij was wel verzwakt en uitgedroogd uiteraard, is naar het ziekenhuis gebracht. Maar zij lijkt het naar omstandigheden goed te maken. Nou, je zei het al, de problemen verplaatsen zich naar het oosten met de Donau. Die stroomt ook door Oostenrijk. Hoe is het daar? Ja, daar stroomt het water dus naartoe. Daar zijn ook overstromingen. En daar is het scheepsverkeer stilgelegd op de Donau in verband met dat hoge water. Over waarschijnlijk de hele Donau in Oostenrijk, volgens de berichten die ik nu zie. Dat is een lang stuk, dus 350 kilometer, loopt helemaal naar de hoofdstad van Slowakije, naar Bratislava toe. Het scheepsverkeer zou vanwege dat hoge water niet meer veilig zijn. En het is niet duidelijk wanneer dat weer kan worden opgepakt. Dankjewel, correspondent Charlotte Waaiers. Premier Netanyahu zegt dat Israël zich voorbereidt op een extreem krachtige actie in het noorden. Vanuit Libanon neemt Hezbollah Noord-Israël telkens onder vuur. Netanyahu was in Kiryat Shmona, een stadje waar voortdurend het luchtalarm afgaat vanwege de beschietingen. De premier waarschuwde dat niets doen voor Israël geen optie is. Volgens Human Rights Watch gebruikt Israël in de strijd tegen Hezbollah in het zuiden van Libanon witte fosfor in bewoond gebied. Witte fosfor is een chemische stof en dat kan ademhalingsklachten en ernstige brandwonden veroorzaken. Gebruik in bewoond gebied is volgens internationaal recht verboden. Dat middel is in zeker 5 steden en dorpen neergekomen, zegt Human Rights Watch. Volgens Israël wordt witte fosfor alleen gebruikt om rookgordijnen op te trekken. De bezetting op de Hogeschool van Velp is voorbij. De Van Hal Larenstein School heeft toegezegd in gesprek te willen gaan met actievoerende studenten. Die willen dat de school de banden verbreekt met grote bedrijven die in hun ogen vervuilend zijn. De bezetting begon maandagochtend. Gisteravond hebben studenten hun tentenkamp weer afgebroken, omdat ze tevreden waren met de toezeggingen, vertelt verslaggever Herbert Vet van Omroep Gelderland. Groot feest bij de studenten gisteravond die de hogeschool in Velp voor de 2e keer in een jaar tijd bezetten. Het schoolbestuur gaat nu wel mee in hun eisen om een open dialoog aan te gaan over banden die de hogeschool heeft met grote bedrijven die op maximale winst uit zijn en in hun ogen te veel banden hebben met de fossiele industrie. Het schoolbestuur ging daarin nu wel overstag. Waarom? Het is de studenten onduidelijk. Het schoolbestuur zelf zegt dat er van beide partijen wat andere mensen bij betrokken zijn. En daardoor verliep het gesprek constructiever en met wederzijds begrip, zo laat een woordvoerder van de hogeschool weten. En de Van Hal Larenstein school biedt veel agrarische opleidingen aan en noemt zichzelf de duurzaamste hogeschool van Nederland. Opnieuw een mesaanval in Mannheim in Duitsland. Gisteravond werd een kandidaat raadslid van de radicaalrechtse AfD op straat neergestoken door iemand die verkiezingsposters vernielde. Vorige week stak in Mannheim een Afghaan, een anti-islam activist, neer. Een aantal mensen raakten toen gewond en de politieman werd doodgestoken. Steeds meer leraren in het voortgezet onderwijs hebben een vast contract. Het ministerie van Onderwijs wil juist dat leraren sneller een vaste baan krijgen om te voorkomen dat ze afhaken. Scholen geven steeds vaker een tijdelijk contract omdat het aantal leerlingen sterk schommelt. Mensen die hun auto hadden geparkeerd in de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein krijgen hun auto nog altijd niet mee. Wel kunnen ze vandaag in kleine groepjes spullen ophalen. Anderhalve week geleden stortte een deel van de parkeergarage bij het ziekenhuis in Nieuwegein in. Niemand raakte daarbij gewond. Het NOS-journaal. Uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat 1 op de 4 jongeren wel eens een heftige gebeurtenis heeft meegemaakt, zoals een misdrijf of een verkeersongeval. Het gaat om zo'n 450.000 jongeren die zich ook vaak schamen om dan bij de politie of bij instanties aan de bel te trekken. En ook naar hun eigen ouders toestappen blijkt moeilijk, zegt Slachtofferhulp. Het liefste zou je willen dat de jongere ook de vrijheid voelt of de veiligheid voelt om naar een ouder te stappen. In de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar is het wel gewoon dat ze wellicht iets minder snel geneigd zijn om naar hun ouders te stappen en bijvoorbeeld steun zoeken bij leeftijdsgenoten. Maar ook het praten met ouders en het bespreekbaar maken als ouder kan zeker helpen. Hoewel daar de schuld- en schaamtegevoelens net zo goed meespelen. En bij misdrijven komen onder meer geweld, fraude en oplichting vaak voor. De komende 6 jaar wordt geprobeerd de zeldzame zadelsprinkhaan terug te brengen in Limburg. Dat beestje wordt uitgezet op de Grote Heide bij Venlo, want daar is die al sinds 1900 niet meer gezien. De zadelsprinkhaan kwam vroeger veel voor in wat droge en schrale heidegebieden in Limburg, bij Nijmegen en op de Hoge Veluwe. Maar dat insect is op veel plekken verdwenen als gevolg van verbossing, vergrassing en vermossing. Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwse gaan niet naar de Olympische Spelen. Het duo wist de eerste kwalificatieronde niet te halen. Brouwer en Meeuwse gingen 2 keer eerder wel naar de Spelen. Het zijn de enige Nederlandse beachvolleyballers met een Olympische medaille. Het is bijna 8:08. Het weer nog bijna overal droog. Op veel plekken zon. En het wordt 14 graden aan zee tot 18 in het binnenland. Morgen vrijwel overal droog en een graad of 17. En dan naar bij verkeersinformatie, Team Schaap. Ja, er zijn meerdere files te melden helaas. Allereerst A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Bodegraven en de Meern 8 kilometer en 20 minuten extra. Heeft uiteraard te maken met de wegwerkzaamheden daar. Van de 4 rijstroken zijn er maar 2 te gebruiken. Dan een kapotte vrachtwagen. Die kom je tegen op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 9 kilometer met een half uurtje extra. 1 rijstrook is namelijk dicht. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Gelderop ook een ongeluk. Weg is inmiddels weer vrij. Nog wel 20 minuten in de file vanaf Asten. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Laat je tijdens het Holland Festival raken door de theatervoorstelling Dans la mesure de l'impossible. Een poëtische vertelling over emoties, twijfels en afwegingen van humanitaire hulpverleners uit rampgebieden. 9 tot en met 11 juni in ITA Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. De Europese campagne draait op volle toeren. Maar kiezers zijn huiverig. Komen alle punten die zij belangrijk vinden wel aan bod? Ik heb het idee dat het nu wel een beetje in de verdrukking gaat komen bij deze verkiezingen. Omdat het populisme zo een opkomst is in Europa. En die hebben het klimaat niet zo hoog op de agenda staan. Ja, en is het klimaat iets waar de potentiële nieuwkomer NSC zich hard voor gaat maken in Europa? We nemen het Europese partijprogramma zo onder de loep met Europees NSC-lijsttrekker Dirk Gotink. Hoort u straks alles over vanaf 12:30. Maar nu eerst, Soedan. De Nieuwsbv. Want al ruim een jaar woedt er in Soedan een bloedige oorlog tussen de regeringstroepen en de paramilitaire Rapid Support Forces, oftewel RSF. Deze grote humanitaire crisis van de wereld gaat gepaard met etnisch geweld, verkrachtingen en hongersnood. Het geluid van geweervuur en bominslagen is er nog elke dag. Het is dag 6 van de gewelddadigheden in Soedan. Inwoners proberen weg te komen uit bijvoorbeeld de hoofdstad Khartoum. Maar waar naartoe? Veel andere plekken in Soedan is het onrustig. Maar de grootste ramp vindt plaats in Darfur. De milities trekken daar moordend en plunderend door de regio. En Soedanezen van Afrikaanse afkomst zijn het slachtoffer. Raping, killing, torturing. So they came to finish the job. Inmiddels heeft de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig. En hongersnood dreigt in grote getalen. De post van de VN-vredesmissie is veranderd in een vluchtelingenkamp. Vol gewonden en ontreddende burgers. Maar ook bij de militairen van de VN is de veiligheid niet gegarandeerd. 9 miljoen mensen sloegen op de vlucht. En ze komen onder andere terecht in vluchtelingenkampen in buurland Tjaad. Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling, komt daar net vandaan. Zit hier bij mij aan tafel. Welkom, Tineke. Dank je. Goed dat je er bent. Naast haar zit Abdullah Hussein, die in 2016 uit Soedan vluchtte en het nieuws daar ook op de voet volgde. Welkom ook aan jou, Abdullah. Abdullah, ja, als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik, waarom hebben we daar niet veel meer aandacht voor in het nieuws? Dat lijkt wel een beetje weggeëpt te zijn, denk je niet? Ja, ik denk dat is wel waar. Want een paar dagen geleden, gelukkig, NOS ging heel mooi nieuwsitem. En dat heet letterlijk de Soedan, de vergeten oorlog. Hmm. En ik verbaas me ook dat het nu is de grootste ramp ter wereld. En we horen weinig van. Mensen weten niet eens waar Soedan liggen. En dat maakt mij heel erg verdrietig. En mijn hele mensen denken, ja, de wereld heeft ons vergeten. Ja. Waar komt dat door, denk jij? Ik weet eigenlijk niet. Omdat misschien denken we, ja, Oekraïne en Gaza is dicht bij ons of zo. Of het gewoon heel veel mensen die, die ook eigenlijk het nieuws maken. Bijvoorbeeld in Soedan is heel weinig journalisten die het nieuws naar buiten brengen. Mm. De regering wil alles daar binnen houden. En dan heb je eigenlijk de echt bronnen van het nieuws. Ja. Is alleen de strijdende partijen. En daar wil jij misschien niet veel aandacht geven, maar alsnog vind ik gewoon echt dat journalisten hier of wereldwijd echt weinig aandacht aan geven. Ja, meerdere factoren dus, zeg jij, maar ook wat er vanuit het land zelf ook komt. Hè? Jij bent zelf daar een tijdje geleden vandaan gevlucht. Je hebt er behoorlijk lange tijd ook in het verzet gezeten, toch? Tegen de oud-dictator Omar al-Bashir, die 30 jaar de macht daar had. Hoe zit het eigenlijk met dat verzet daar? Ja, nu is echt alleen maar weinig en weinig. En de meeste mensen die aan het verzetten, vroeger worden ze opgepakt en paar wordt gewoon in de gevangenis gezet en weinig wordt vermoord. En nu, door de oorlog, gebruiken ze ook meer geweld. Dus hebben ze ook een excuus om alle mensen te vermoorden zonder niemand te vragen. Mm. En daardoor gingen de meeste mensen weg. Zo hij die in Fight or Flight documentaire met mij zat, die is nu gevlucht en die zit in Egypte. Dat is een goede vriend van jou, die samen met jou ook in dat verzet zat. Ja, die is nu gevlucht, die is nu in Egypte. En mijn zusje is inmiddels in Nederland hier. En de meeste mensen gaan gewoon alleen maar, of ga je weg, of word jij gewoon vermoord. Ja. En daardoor is echt heel, nu de verzet is echt een soort gezakt. Dus de meeste mensen die nu verzet doen, ze zijn alleen maar in het buitenland. Mm-hmm. En dat is moeilijk. Ja. Tieneke, jij kwam zaterdag nacht terug van je reis door het oosten van Tjaat aan de grens van Soedan. Met wat voor gevoel landde je eigenlijk weer in Nederland op Schiphol? Met een eigenlijk toch ook een beetje een moedeloos gevoel. Dat er zoveel mensen in zo'n grote nood zijn. Dat er is zo weinig geld beschikbaar voor de hulpverlening aan de vluchtelingen uit Soedan. Dat voor de mensen nauwelijks te eten is. Dat het Wereldvoedselprogramma zegt dat ze per deze maand eigenlijk het geld niet meer hebben om voedseldistributies te doen. Terwijl de huidige pakketten, daar is al stevig op bezuinigd, er zit veel te weinig in. Dat er geen tentzeilen zijn, geen schoon drinkwater, onvoldoende toiletten, onvoldoende gezondheidszorg. Dat er nauwelijks tot geen aandacht is. Heel goed hè, dat de nieuwsbv er aandacht aan besteedt. Maar toen ik in 2003, toen in Darfur eigenlijk hetzelfde speelde, overigens met dezelfde partij, hè, die Rapid Support Forces zijn, de oude Janjaweed. Hè. Ja, want hoe zit dat? Welke partijen staan er precies tegenover elkaar? Nou, het is vrij complex, maar om het simpel neer te zetten, je hebt de oude Janjaweed, de Arabische milities te paard en te kameel, die vroeger die dorpen overvielen in 2003. Nou, dat is nu de Rapid Support Forces die bevoorraad, getraind, goed uitgerust zijn door de Soedanese autoriteiten. En die zijn hun eigen weg gaan bewandelen. En die bevechten nu het Soedanese leger. Zij hebben een heel groot gedeelte van Darfur onder controle. Behalve de stad Al-Fashir op dit moment. Die is omcirkeld door de RSF. En zij vallen al die dorpen in de drie Darfur-provincies aan, waardoor massaal mensen op de vlucht geslagen zijn naar Tjaat. Tjaat is een van de armste landen ter wereld. Ze komen net over die grens in de woestijn terecht. En dan is er door de internationale gemeenschap 14% van het geld wat nodig is om voor de meest basale hulp te zorgen, is bij elkaar gebracht. Ja. 14%, mind you. Ja, want dat is gewoon veel te weinig. Dus. Dat is veel te weinig. Ja. En dat resulteert bijvoorbeeld, om een heel schrijnend voorbeeld te noemen, niet alleen in die voedselpakketten die uitgekleed zijn, maar er is ook 2 maanden lang geen plumpy nut geweest. Dat is die pindarijke pasta die ze geven aan zwaar ondervoede kinderen om ze er weer bovenop te helpen. Die is er 2 maanden lang niet geweest, dus, omdat er geen geld voor was. Dus wat voor situatie tref je daar dan aan? Ja, het is, je wordt er wanhopig van. Je voelt je ontredderd als je het ziet. Hoe kan dit gebeuren? Anno 2024. In 2003, toen ik naar Darfur ging, struikelde je over de journalisten. Nu heb ik er letterlijk niet één gezien. Ja. Hoe kan dat? Ja, ja. En dan komt ook nog het regenseizoen eraan. Het regenseizoen staat voor de deur. Ik was in Adre, dat is een kamp waar ze ontvangen worden, eigenlijk pal op de grens. Ja. Ook risicovol, hè, want daar zitten ze allemaal bij elkaar, terwijl er een etnische zuivering gaande is, zitten ruim 160.000 mensen, cijfers boterzacht. Maar dat, om er te komen, moet je door een aantal droge rivierbeddingen heen. Die staan binnenkort vol water. Ja. Hoe ga je daar met je vrachtwagens, met voedsel, met tankwagens, met drinkwater, met medicijnen, hulpverleners, hoe ga je daar naartoe? Hoe ga je dat doen? Dit is een schrijnende situatie. Tegelijkertijd kijk ik dan ook naar de buurlanden, Abdullah. Dan denk ik Egypte, Libië. Dit is een buurland van hen. Hoe gaan zij hiermee om? Ja, ik denk gewoon de meeste buurlanden zijn ook heel arm en ze hebben gewoon problemen. En Egypte is wel gewoon goed, maar ja, wel Egypte niet en Libië goed. Zijn nee, welvarende die, landen, die, toch? Ja, maar Egypte heeft echt letterlijk hun grenzen dicht. Ze laten zo weinig mensen naar binnen. De visum is echt in de zwarte market tot 1.000 euro om visum te krijgen. En jij moet gewoon paspoort hebben. De meeste mensen hebben geen paspoort, geen visum. Ze proberen wel om illegaal gewoon via de andere weg om naar Egypte binnen te komen. Maar je moet zo snel mogelijk registreren bij UNHCR. Maar die zitten niet bij de grens. Dus moet jij zoveel reizen. Ja. Ja, en ja... dat is nog steeds is gewoon moeilijk. En als jij vanaf daarvoor om naar Egypte te gaan, dat is bijna onmogelijk. Duizenden kilometer moet jij afleggen. En mensen die in Khartoum zitten, moeten ook duizenden kilo's afleggen om naar Egypte te gaan. Ja. Dus en als je gepakt wordt zonder papieren, dan word je zonder pardon gearresteerd en de grens weer overgezet naar Soedan. Weer terug bij af dus. Ja, ja. Terug bij dus, af. Dus deze mensen zitten gewoon gevangen daar, als ik het goed hoor. Als je in dat gedeelte van Soedan zit, dan is het bijzonder moeilijk om ergens naartoe te komen. Ja. Wat moet er dan gebeuren? Hè? Tenminste, ja, ik begrijp wel wat er moet gebeuren. Er moet enorm veel hulp naartoe. Maar als dat dan niet vanuit de buurlanden kan komen, niet vanuit Egypte, niet vanuit Libië, dan kijk je al snel naar Europa of naar landen veel verder weg. Wat kan Europa doen, Tineke? Nou, er moeten twee dingen gebeuren. Er moet nu als de donder, en dan heb ik het over gisteren, niet vandaag, moet er heel veel meer geld beschikbaar komen voor de hulpverlening ter plekke. En mensen gaan zo meteen dood, dat gebeurt al. Die kinderen zonder die plumpienutter zijn er een groot aantal van dood gegaan. En dat is volstrekt onnodig. Ja, maar we zitten nu met een kabinet dat juist wil gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp. Ja, dat is heel ernstig. Er staan nieuwe verkiezingen voor de deur. Ja. Ik zou goed nadenken voordat je je stem gebruikt, je kruisje zet. Denk aan kwetsbare mensen. Wat hen overkomt, kan jou overkomen in de toekomst. Niks garandeert je van niet. Hoe dan ook, zorg ervoor dat er heel veel meer geld beschikbaar komt voor die hulpverlening, zodat je mensenlevens kunt redden. Mm-hmm. Zij kunnen er niks aan doen dat ze in dit soort omstandigheden terechtgekomen zijn. En ten tweede kunnen de Europese autoriteiten druk zetten op de strijdende partijen. Nogmaals, het is een complex verhaal. Hè. Er zijn ook meer landen bij betrokken die of de ene of de andere strijdende partij steunen. Maar zorg ervoor dat je die twee strijdende partijen aan tafel krijgt. Als jij vluchtelingen niet wilt helpen met het nieuwe kabinet, dan moet je ervoor zorgen dat mensen niet op de vlucht hoeven. En dat betekent dat je in een zo vroeg mogelijk stadium, als je ziet, en dat is al heel erg laat, als je ziet dat zoveel mensen op de vlucht moeten, zorg ervoor dat er gepraat wordt. Zet druk op die partijen. Dit is geen Israël. Dit zijn twee strijdende partijen die je aan tafel kunt krijgen. Ja. Abdullah, ik hoorde jou ja zeggen. Wat wil jij met de mensen die nu luisteren op het hart drukken? Ja, ik denk gewoon informeer je over Soedan. Ga naar evenementen die over Soedan gaan. Doneer op organisaties die Soedanese. Elke euro kan mensenlevens redden. En dit is gewoon, dit is heel fijn. De kinderen waar Tineke net mee over heb gehad. Op een gegeven moment, elke twee uur sterft een kind. Omdat die gewoon simpelweg geen eten hebben. Is dat nu op dit moment gaande? Het is net geweest. Maar het is zo bizar en gek. En de mensen dan kunnen gewoon niks doen. Ze hebben alle hun huizen, alles achtergelaten en weggevlucht. Dus als jij ze ook later niet naar Europa wil, help ze daar. Ja. Dus het is ook niet alleen voor mensen die de vluchtelingen willen helpen, ook voor mensen die de vluchtelingen niet hier willen. Helpen ze dan om in ieder geval Overleven om daar te blijven. En het gaat echt om mensen. En wat ik zo verdrietig ook vind, dat nu op dat moment dat in Gaza dat eten gewoon buiten gaat rotten. Ja. Israël laat zo niet binnenkomen. En in Soedan hebben ze niks. Ja. En de wereld is gewoon oneerlijk in heel veel opzichten. 88% van alle vluchtelingen die naar Tjaad gekomen zijn, zijn vrouwen en kinderen. De mannen zijn spoorloos, kwijt, vermoord of verstoppen zich ergens in Darfur. Ze komen met de kleding die ze aan hebben en verder hebben ze niks. Ja. Dank jullie wel voor dit verhaal, voor het delen hiervan. En laten we het hier vooral over blijven hebben. Abdullah Hoessein en Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ze bestaan vaak maar uit drie akkoorden, maar vormen wel de basis van een goed nummer en zijn heel herkenbaar. We moeten het even hebben over de gitaarsolo. Zo'n solo uit handen van Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Betty Davis of Jimmy Page waren vroeger een vast recept voor een wereldhit. Maar vandaag de dag wordt er maar weinig gesoleerd. Waar dat dan door komt? Nou, dat vroegen we aan muziekjournalist Timo Piesaert. Rockmuziek moet steeds korter en snappier worden. Dus waar liedjes vroeger 7-8 minuten kon duren en je gerust 2 minuten kon soleren, moet een goede single nu max 3 minuten zijn. En het eerste wat er dan wordt geschrapt is misschien de gitaarsolo. Nou, het moet dus allemaal steeds korter in de popmuziek. Maar is het ook erg dat die gitaarsolo minder te horen is? Ik vind het jammer dat de gitaarsolo verdwijnt, omdat het gewoon soms een heel mooi emotioneel moment in een nummer kan zijn waar het echt even om muzikantschap gaat. Maar op het moment dat de gitaarsolo als een soort lelijk vulsel wordt gebruikt, en dat is vooral live vaak het geval met sessiemuzikanten die even een momentje krijgen om een rondje te soleren. Die solo's klinken allemaal hetzelfde. Die werken op dezelfde manier toe naar een climax. Dan moet het allemaal hard en snel. En ja, die gitaarsolo ben ik liever kwijt dan rijk. Ja, oké. Okay. Egocentrische gitaarsolo's zijn dus uit en boze, wat Timo betreft. Maar hoe moet zo'n gitaarsolo dan wel? Luister naar wat Frank Zappa te vertellen heeft. My theory is this. I have a basic mechanical knowledge of the operation of the instrument, and I got an imagination. And when the time comes up in the song to play a solo, it's me against the laws of nature. Ja, you against the law of nature dus. Maar ja, Frank Zappa is ook al bijna 30 jaar niet meer onder ons. Volgens de Volkskrant is de gitaarriff toch bezig aan een heuse opmars in de hedendaagse muziek. Met popster Olivia Rodrigo als vaandeldrager van de gitaar. En gelukkig zijn er in de laatste jaren ook op Nederlandse podia weer gitaren te bespeuren. Een goed hedendaags voorbeeld is De Staat. Fuck up the facts, the fuck up the facts. Verderom, de gitarist van De Staat is ook echt iemand met een hele eigen sound. En die wel heel erg veel freakt op zijn gitaar. Zozeer dat het bijna niet meer klinkt als een gitaar. En dat je soms denkt, is dat niet gewoon een synthesizer? En ja, dan heb je natuurlijk nog Vrouwtje en Goldband. Die hebben allebei een vrij uitgesproken gitarist. Goldband heeft Wieger Hogendorp, ook de producer van de band. En hij is echt zo'n gast die van hair metal houdt. En hij heeft ook echt zo'n metal gitaar waar hij soms lekker op shred. En Vrouwtje heeft gewoon een hele sterke, gedegen, maar wel echt virtuose gitarist. In de vorm van Yvette Terpstra uit mijn hoofd. Ja, oké, okay. Gelukkig zijn er nog wel hedendaagse gitaarhelden. Maar of ze ooit nog gaan tippen aan deze solo van Prince, dat is de vraag. Daar graag bij willen zijn. Jij niet? Mooi, hè? Ja, door. Dat is toch gaaf. Nog wel even doorgaan. Ja, voor mij ook wel. Maar goed, we moeten ook naar jou. We moeten ook naar NOS-journaal, Jan van de Putten. Purple Rain hoorde je live in Syracuse, Canada. 1985 alweer van Prince. Een mooie gitaarsolo. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Morgen mag je weer je stem laten gelden voor het Europees Parlement. Of was het toch iets anders? Hoe zit het eigenlijk met dat parlement? Eén Vandaag vroeg het aan de kopstukken van de Tweede Kamer. Daar gaan we. Hoeveel zetels telt het Europees Parlement straks? 578. Nee, dat meen je niet. Klopt dat? 760, zoiets ongeveer. Het zijn er straks na de verkiezingen 720. 720 zetels dus, maar hoeveel zetels daarvan zijn er voor Nederland? Dat weet ik niet helemaal. Ja, klinkt allemaal zeer gecompliceerd. Maar of dat daadwerkelijk zo is, kan ik zo meteen vragen aan Dirk Gotink, lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Jan van den Putten. Het waterpeil in het zuidwesten van Duitsland is langzaam aan het dalen. Kelders worden leeggepompt, de modder wordt opgeruimd. Maar verder naar het oosten stijgt de Donau nog steeds. En ook het grondwater. En ook in Oostenrijk nemen de problemen toe. In de Zuid-Duitse stad Mannheim is een kandidaat raadslid van de rechtspopulistische AfD aangevallen met een mes. Hij raakte gewond. De aanvaller is opgepakt. Het is de tweede mesaanval in Mannheim in nog geen week tijd. Israël dreigt met hard ingrijpen tegen Hezbollah. Premier Netanyahu zei bij een bezoek aan Noord-Israël dat hij niet werkloos zal toezien hoe er vanuit Zuid-Libanon voortdurend raketten worden afgeschoten. En te vroeg geboren of zieke baby's kunnen weer terecht in het Flevo ziekenhuis in Almere. Op de afdeling neonatologie was sinds half mei een opnamestop vanwege de MRSA-bacterie. Maar volgens het ziekenhuis zijn de problemen opgelost. We hebben verkeersinformatie, Team Schaap. Er zijn een paar files te melden. Allereerst A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meern 8 kilometer, 20 minuten door, je raadt het al, wegwerkzaamheden. Verder twee kapotte vrachtwagens, allebei op de A27. Allereerst richting Utrecht. Bij Lexmond 1 rijstrook dicht, vertraging is 20 minuten vanaf knooppunt Gorkum. Maar er staat er ook eentje de andere kant op, dus richting Breda, ook nog eens bij de brug bij Gorkum. Daar is ook één rijstrook dicht, de rechter om precies te zijn. Vanaf Noorderloos is de vertraging 20 minuten. En dan nog de N35, dat is de weg tussen Almelo en Zwolle. In beide richtingen is de weg bij Heino-Zuid afgesloten. Komt er een ongeluk? Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. De Derde Wereldoorlog komt eraan. Dat zijn niet mijn woorden, ze zijn van Rob Waldram, een 26-jarige student informatiekunde die door NRC werd geïnterviewd terwijl hij met zijn vrienden op een terrasje zat. Het las als een redelijk nuchtere constatering. Zover zijn we blijkbaar al, dat jongeren niet eens meer onzeker zijn over de toekomst, maar al een stapje verder, ze weten wat ons te wachten staat en tot die tijd pakken ze maar gewoon een terrasje. Ik vrees dat deze student gelijk heeft. De investeringen in defensie schieten overal omhoog. Het woord oorlogseconomie valt steeds vaker. Wapenfabrikanten maken overal plannen voor nieuwe fabrieken. En ze doen ook aan PR, want Borussia Dortmund sloot deze week een sponsordeal met Rheinmetall, een grote Duitse wapenfabrikant. De slogans liggen voor het oprapen natuurlijk. Je moet schieten, anders kun je niet scoren. Wij hebben onze defensie op orde. Voetbal is oorlog. Eigenlijk is het vooral een wonder dat het zo lang geduurd heeft voordat voetbal en wapenhandel de handen ineens sloegen. Russisch gas, Saoedische olie, gokbedrijven, drank. Voetbal is al jaren een magneet voor foute centjes. Daar passen tanks en granaten natuurlijk prima tussen. Naar verluidt is de wapenindustrie ook in Nederland al bezig met sponsoring. Ze schijnen vooral geïnteresseerd te zijn in Ajax, omdat zowel het mijnenveld als de clusterfuck prachtig passen bij hun campagne. Het heeft iets beangstigends, het gemak waarmee deze industrie weer helemaal back in the game is. Natuurlijk, we moeten Oekraïne helpen en klaar zijn voor welke krankzinnige plannen Poetin ook nog mag krijgen. Maar ik krijg wel het idee dat dat tweede momenteel meer aandacht krijgt dan het eerste. De contracten voor de lange termijn worden bij bosjes afgesloten. Intussen krijgt Oekraïne op de korte termijn steeds net genoeg steun om niet te verliezen, maar nooit genoeg om te winnen. Ik ben natuurlijk geen militair stratege en ik zou ook niet weten wat hier de uitweg is, maar ik begin me wel steeds vaker af te vragen, zijn er ook nog andere opties dan oorlog? Natuurlijk is het officiële doel van wapens altijd vrede. Blijft een wonderlijk principe dat ook tot wonderlijke uitspraken leidt. De Tweede Kamer heeft de pensioenfondsen in Nederland al een tijd geleden opgeroepen te gaan investeren in de wapenindustrie voor volk en vaderland uiteraard. En omdat de pensioenfondsen dat nog niet massaal hebben gedaan, kregen ze van defensieminister Kajsa Ollongren te horen dat ze moeten kiezen. Ben je onderdeel van de oplossing of van het probleem? Voor de duidelijkheid, de oplossing is hier dus wapens fabriceren. Want meer wapens maken de wereld een veiligere plek. Zeg maar de gedachte die ons de atoombom bracht en die in Amerika elke dag wel ergens tot een schietpartij leidt en die zo hardnekkig is dat we inmiddels genoeg wapens hebben om de wereld een keer of 40.000 op te blazen, maar toch het gevoel hebben dat als we nou nog net iets meer maken, de oorlog wel zal stoppen. En zo zijn we nu op het punt dat als je niet in wapens investeert, je onderdeel van het probleem bent. De pensioenfondsen blijven voorzichtig, maar goed nieuws voor Ollongren, dat is niet uit principe. Ze zijn niet tegen wapens, ze willen gewoon zekerheid voor de lange termijn. Want je kan nu in een wapenfabriek investeren, maar als de oorlog in Oekraïne stopt en de vraag stort in, dan zit je mooi met de gebakken peren. Vrede is een groot economisch risico. We zijn in een heel raar universum terechtgekomen met een volstrekt eigen logica. En nogmaals, ik ben geen deskundige en ik snap ook dat je met vriendelijk vragen het Kremlin niet overtuigd krijgt te stoppen. Maar nu de hele wereld zich schrap zet voor een oorlog die zich straks als een self-fulfilling prophecy over ons uit zou kunnen storten, nu de voetballers betaald worden van het geld dat verdiend wordt met granaten, nu investeren in de oorlog als enige oplossing wordt gezien, zou ik toch heel voorzichtig even mede namens de pensioenfondsen mijn vinger willen opsteken en in al mijn onwetendheid willen vragen, kunnen we ook nog ergens investeren in de vrede? OO Europa. Ja, we hebben bijna een nieuw kabinet. Toch mogen we morgen alweer naar de stembus. De Europese verkiezingen. Afgelopen dagen bespraken we meerdere verkiezingsthema's. En vandaag is onze laatste aflevering alweer. En om daarover te praten is onze politieke redacteur Anna Plezier aangeschoven. Goedemiddag, Anna. Hoi, Natasja. Wie heb je vandaag meegenomen? Nou, ik heb iemand meegenomen die al 17 jaar rondloopt bij de Europese Unie. Onder andere voor het CDA. Mm-hmm. En kort geleden vliet hij op stel en sprong dus het CDA om Europese lijsttrekker voor nieuw sociaal contract te worden. Dat is Dirk Goting, die naast ons zit. En mocht hij verkozen worden in het Europees Parlement, dan zit het in elk geval wel goed met zijn talenkennis. Hoeveel talen spreekt u? Ja, 6. En welke dan? Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Duits. En allemaal vloeiend? Nee, niet allemaal vloeiend. En u, meneer Omtzigt? Vloeiend Nederlands, Engels en Italiaans. En een beetje Frans, Duits. Ja, precies. Maar hij heeft dus betere talen, dus is het goed dat hij in Europa zit? Hij is een geweldige lijsttrekker. Hij heeft net zoveel Europese ervaring als hij. Nou, buongiorno, Dirk Goting. Buongiorno. Ja. Pieter Omtzigt liet toch heel eventjes vallen, hè, van dat hij net zoveel ervaring heeft in Europa eigenlijk als u. Kan Omtzigt het wel een beetje loslaten of zit hij er bovenop? Oh, nou, Europa, daar zit hij altijd bovenop. Ja, maar ook bovenop u? Nou, dat valt wel mee. We hebben natuurlijk heel veel contact en we werken heel veel samen. Net als dat ik met de andere Kamerleden samenwerk. Ja, dat hoort erbij. Dat kun je niet meer loszien van elkaar. Dus die nationale politiek en de Europese politiek, die werken eigenlijk iedere dag aan dezelfde thema's. Ja, maar kunnen jullie elkaar ook een beetje loslaten? Ja, maar je speelt in hetzelfde team. Dus het zou heel onverstandig zijn om elkaar los te laten. Ja. Als je het hebt over wat je doelen zijn en hoe je dat wil bereiken. Want wat we bijvoorbeeld, nou, we gaan het straks vast wel over het hoofdlijnakkoord hebben. Nou, daar moet je in samenwerken, tuurlijk. Ja, ja. Als u straks verkozen wordt, hè, dat lijkt erop, met één zetel. Dan moet u zo'n hele partijvorm gaan geven in het Europees Parlement. Waarin zit voor u de moeilijkste opgave? Nou, de moeilijkste opgave, ik denk dat Europa begrijpen is voor mij niet zo'n grote opgave. Want ik loop er al heel lang rond en ik weet hoe het werkt. Wat de grootste uitdaging zal zijn, is om de thema's van goed bestuur en bestaanszekerheid, om die veel meer centraal te krijgen in eigenlijk het wetgevingsproces. En dat mensen de gevolgen voor de betaalbaarheid bijvoorbeeld van een energietransitie, dat ze dat veel meer gaan zien in het maken van die wetgeving. In plaats van achteraf eigenlijk erachter komen dat heel veel mensen klem komen te zitten en niet kunnen betalen. Nee, dus de thema's vormgeven. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, nou, we gaan het vandaag hebben over klimaat en energie. Want dit is de situatie waar we ons in bevinden, volgens de wetenschap. Klimaatwetenschappers zijn het erover eens. De verandering van het klimaat gaat ongekend snel. De aarde warmt op, grotendeels door de mens, met extreem weer als gevolg. Het ergste moet nog komen, dat zegt het klimaatbureau van de VN. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties slaat alarm. Een duidelijke boodschap. Nobody on this planet is going to be untouched by the impacts of climate change. Iedereen moet zich zorgen maken. Het rapport is daarmee een oproep aan wereldleiders om in actie te komen. Ja, andere wereldleiders moeten dus in actie komen. Ja. Hoe wil Europa dat precies gaan doen? Nou, de Europese lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de Europese Unie in 2030 minimaal 55% minder moet uitstoten. Mm-hmm. En in 2050, dat is waarschijnlijk wel bekend, dan moeten we klimaatneutraal zijn. Dus dat betekent dat er netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Ja, en hoe we dat moeten gaan bereiken is vastgelegd in die welbekende Green Deal. En wie daarop mag toezien is klimaatcommissaris Wopke Hoekstra. Ik wil staan voor continuïteit, voor ambitie, maar ook voor outreach, voor dingen samen doen. Omdat dit zo'n grote opdracht is en waarin je moet samenwerken met allerlei groeperingen uit de samenleving. Van de industrie tot mensen die juist zich zeer veel zorgen maken over klimaat. Uiteraard ook de boeren, de levensmiddelenindustrie. Ja, de Green Deal, veel om te doen. Wat merken we ervan in Nederland eigenlijk? Ja, wat we op Koekstra al zeiden, er moet heel veel samengewerkt worden op heel veel vlakken en fronten. We hebben natuurlijk onze klimaatminister Rob Jetten, die is heel erg bezig ook om klimaatbeleid te maken en te kijken van hey, hoe kunnen wij dus ook ons steentje bijdragen om klimaatneutraal te worden. En ik dacht, ja, wat zijn nou dingen die wij herkennen een beetje in Nederland? Nou, dan moet je natuurlijk denken aan de zonnepanelen, de windmolens, het verduurzamen en isoleren van huizen. Er moet ook CO2-belasting komen voor vervuilende bedrijven, die moeten dan omhoog gaan. Elektrisch autorijden, nou, enzovoort. Dat zijn natuurlijk allemaal concrete stappen die wij om ons heen zien, die gezet worden. Ja, veel discussie over. Jij hebt in de tussentijd even de thermometer gestopt in de verschillende partijen. Ja. Hoe warm lopen ze voor het hele klimaat? Ik heb die thermometer in hun verkiezingsprogramma's gestopt. Hoe warm lopen ze ervoor? Nou ja, laten we beginnen bij de PVV, die overigens ook niet wilde aanschuiven in onze serie. Die zeggen, wij willen geen klimaathysterie. Zo noemen ze dat. De partij schrijft of je vlees eet, het vliegtuig pakt of een brandstofauto rijdt. Dat bepalen we zelf wel. Aha, zo. Nou, helder. Maar hoe ze dat dan allemaal precies willen, zoals ik bij de afgelopen aflevering ook al noemde, ja, ze worden niet per se heel concreet. Mm-hmm. De BBB komt best wel een beetje in de buurt van de PVV. Ze zeggen, nou, we zijn eigenlijk helemaal niet zo fan van die Green Deal. En ze zeggen ook, wie rood staat, kan niet groen doen. Kortom, ja, uiteindelijk gaat het ook om dat wij allemaal, dat er geen schulden zijn, dat wij het allemaal goed hebben. We hebben het geld er dus niet voor, zeggen ze. Nou, ze zeggen, we moeten het geld niet daaraan niet dermate veel geld daaraan uitgeven. Laten we eerst eens kijken naar de mensen en het klimaat dan niet voorop stellen. Ik denk dat de VVD en CDA, die staan er een beetje hetzelfde in. Die zeggen wel van, we staan achter de klimaatdoelen en de Green Deal. En ze wijzen ook wel op een aantal succesvolle wetten waarvan ze zeggen, nou, dat gaat best wel goed. Maar ze zijn wel kritisch op hoe die Green Deal de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. En ze zeggen, we moeten ook echt wel opletten dat we dat draagvlak houden bij de bevolking. En daar maken zich wel een beetje zorgen om van, hey, hoe zorg je dat je dat goed houdt en het niet een beetje door de strot duwt. Nou, voor jou zal het geen verrassing zijn. We komen nu aan de linkerflank van de partijen dat D66, GroenLinks, PvdA erg blij zijn met de Green Deal en de klimaatwetgeving. Ja, en wat hen betreft gaan we nog verder dan de plannen die er nu liggen. Dus de andere partijen zeggen of, nou, het is wel goed, of het mag wel wat minder. Ja. Maar deze partijen zeggen, nou ja, de wetenschap ligt er niet om. Mm-hmm. We moeten nog harder gaan en eerder een stapje bijzetten dan rustiger aandoen. Het enige verschil tussen deze twee partijen is dat D66 voorstander is van kerncentrales en GroenLinks PvdA dat liever niet ziet. Die zien daar wat meer beren en leeuwen op de weg. Ja, en dan eindigen we met nieuw sociaal contract. Ja, wat hier bij onze tafel want, zit. Hoe zit het daarmee? Ja, daar heb ik ook eventjes naar gekeken. Mm-hmm. Zij hebben de slogan beperk en versterk Europa. Dus de partij laat daarmee zien dat ze liever minder Europa zien dan meer. En ook op het gebied van klimaat. Nieuw sociaal contract die zegt wel van, ja, we staan achter dat klimaatakkoord van Parijs. Dat vinden we ook heel belangrijk. Mm-hmm. Maar de partij is wel kritisch. Want de natuur moet inderdaad versterkt worden. Maar burgers en bedrijven moeten daar niet te veel voor inleveren. En ook moeten we kijken van, wat moeten we allemaal Europees aanpakken en kunnen we sommige dingen ook eerder nationaal aanpakken in plaats van Europees. Dus die staan er iets kritischer in. Goed, laten we erover doorpraten. Gaan we doen met Dirk Grotink, Europees lijsttrekker voor NSC over klimaat en energie. Maar eerst even, Dirk, wil ik een mevrouw laten horen die de NOS op straat sprak over het klimaat als verkiezingsthema. Ik heb het idee dat het nu wel een beetje in de verdrukking gaat komen bij deze verkiezingen. Omdat het populisme zo een opkomst is in Europa. En die hebben het klimaat niet zo hoog op de agenda staan. Ja, Dirk Grotink, deze vrouw is bang dat het thema klimaat verdrukt wordt in de Europese verkiezingscampagnes. Wat denkt u? Ja, ik herken dat niet zo, want ik heb het er best wel veel over gehad de afgelopen maanden. We zijn natuurlijk al een tijdje onderweg in die Europese campagne. Mm-hmm. En de afgelopen 5 jaar ging het eigenlijk in de Europese Unie eigenlijk nergens anders over. Maar heeft zij dan gewoon niet goed geluisterd? Nee, ik denk dat ze vooral laat horen waar ze zich zorgen over maakt. Ja. En daar denk ik dat zij niet alleen is. Ze maakt zich zorgen over het feit dat het thema klimaat dus misschien verdrukt wordt in de campagne. Ik herken dat dus niet, want het zit door eigenlijk al het beleid heen wat op dit moment gemaakt wordt, zit het idee niet zozeer van wat we moeten gaan doen. Want het wat is nu wel duidelijk. We moeten 2050 klimaatneutraal worden. Ja, we moeten in 2030 55% minder uitstoot. Dat is het wat. Hmm. Waar alles nu om gaat, is het hoe. Hoe gaan we dat doen? Ja. En dus het is heel makkelijk om nog een keer te zeggen... ja, wat, we moeten sneller. Ja. Maar niemand legt uit van hoe dan. Nee, en welke zeker instrumenten niet als je bijvoorbeeld dus inderdaad geen... inzetten? Dat is de vraag. En daar heeft Anna net een hele opsomming van gedaan... van wat ligt er allemaal, welke mogelijkheden... en hoe enthousiast zijn de partijen daarover. Maar goed, als we naar het hoofdlijnenakkoord kijken... waar NSC ook aan mee heeft geschreven... dan krijgen we nou niet echt de indruk dat klimaat een prioriteit zit. Nou, dat ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat we hoeven niet te gaan herhalen wat dus het doel is. Hmm. En dat doel dat blijft overeind staan in het hoofdlijnakkoord. Maar bijvoorbeeld bij de presentatie van het akkoord... heb ik niet heel veel over klimaat gehoord van de presenterende partijen. Wat er gedaan wordt in het hoofdlijnakkoord... en wat de volgende regering ook moet gaan uitwerken... is om te zorgen dat die transitie waar je nu in zit... dat die de hele samenleving... dat het mogelijk wordt voor de hele samenleving. Omdat nu klimaat en ook die energietransitie... vaak wel een luxe product is. Dus 30% van Nederlandse huishoudens hebben zonnepanelen. Dat is, wij zijn wereldkampioen zonnepanelen in de hele wereld. Ja, maar die dingen zijn best duur. Die zijn heel duur. Die eerste investering die kunnen heel veel mensen überhaupt niet betalen. Ja. Dus hetzelfde geldt voor de auto, hetzelfde geldt voor de warmtepomp, hetzelfde geldt voor heel veel zaken die groen zijn. Ja. Die zijn verschrikkelijk duur. Goed, maar daar helpt de overheid dan dus bij. Ja, precies. En daarom hebben we vooral het klimaatfonds blijft overeind. Ja. Maar een deel daarvan willen we inzetten. Bijvoorbeeld om mensen te helpen met het betalen van isolatie. Ja, goed. Ja. Dat is Nederland. Laten we het heel even, want we hebben het over Europa. Ja. Hoe zit het in Europa? Wat wil NSC daar? Nou, vooral nu de wetgeving die we de afgelopen jaren hebben aangenomen. En het zijn echt heel veel wetten. Mm-hmm. Je hebt het echt over een enorm wetgevend pakket. Dat ligt nu op tafel bij de Tweede Kamer. Dat moet je uit gaan voeren. En dan moet je gaan kijken, helpt het ons om die doelen te halen 2050? Ik ben geen voorstander van om nu nog een 2040 doelstelling helemaal vast te gaan leggen in de wet. Je moet ruimte houden om die doelen te gaan halen. Dat gaat ook. Iedere lidstaat in Europa gaat enorm worstelen met die transitie. Daar gaan ook problemen zijn met allerlei groepen mensen die niet aan kunnen haken bij de digitalisering of bij die elektrificatie van hun hele manier van leven. Dus ik vind dat daar ruimte voor moet zijn. Maar dan heeft u het vooral over individuen en mensen. Hoe zit het met grote bedrijven? Ja, nou ja, die zitten al enorm in een transitie. Dat is al jarenlang gaande. Ja. Waar we moeten voor zorgen dat in Nederland bedrijven wel blijven. Dus ik heb liever dat we, in plaats van dat we bedrijven verjagen met regelgeving of hele strenge eisen, dat we ze vergroenen. En dat we investeren in hun mogelijkheden om juist eigenlijk koplopers te zijn in de wereld. De bedrijven die vaak zijn de bedrijven die in Europa werken, zijn die al de groenste bedrijven überhaupt in de wereld. Maar wel pas doordat de Europese Unie of nationale wetgeving daarop heeft aangedrongen. Dat komt vooral door het emissiehandelssysteem. Ja. Omdat we gewoon stimuleren dat bedrijven inderdaad hun productieproces verschonen. Ja, dus dat hebben we wel nodig, want ze doen het niet zo heel snel uit zichzelf. Zeker, maar daar zijn we ook voorstander van. Ja. Dus NSC staat helemaal voor die doelstelling. Ja. Wat wij wel bepleiten, is ga vanuit Brussel niet micromanagen. Geef landen de ruimte om die invulling te geven. En ook de sociale consequenties bijvoorbeeld op te vangen. Mm-hmm. Dat moet je ook niet vanuit Europa willen doen. Dat je in één keer een heel sociaal beleid gaat optuigen om dan in Nederland de kwetsbare groepen te helpen. Dat gaat niet werken voor Nederland. Ja. Zou het emissiehandelssysteem wat strenger ook mogen wat u betreft? Dat gebeurt al. Ja? En sterker nog, in 2027 gaat het ook van toepassing zijn op gebouwde omgeving. Dus huizen. Dus huizen die gaan... Daar komt eigenlijk een soort van indirecte belasting op. En dat is waarom wij nu willen investeren in de isolatie van huizen van groepen mensen die gewoon lagere inkomens hebben. Ja. Onderdeel van klimaat is natuurlijk ook energietransitie. Hè? Nou, daar heeft u het over. Ik noem even drie dingen uit jullie verkiezingsprogramma. Meer kerncentrales, het afbouwen van belastingvoordelen in gebruik fossiele brandstoffen op Europees niveau en een nieuwe technologie zoals waterstoftechnologie stimuleren. Ja. Dirk Gotink, als u nou moet kiezen, welke kiest u dan? Ja, die keuzes die hebben we helemaal niet als het gaat over de doelstelling. Als je het hebt over 2050 klimaatneutraal zijn, dat dan is moeten ze zo'n alle drie gewoon doen. Ja, je hebt kerncentrales nodig. En daarom verbaast het me ook altijd. De partijen die het snelst willen gaan in die hele klimaattransitie, die sluiten de meeste technologieën uit. Dus die sluiten innovatieve technieken uit voor bijvoorbeeld in de landbouw, om te zorgen dat gewassen beter tegen stijgende temperaturen kunnen of nattere omgeving. Ze sluiten kerncentrales uit omdat ze die niet leuk vinden. Nou, ja. Vooral omdat ze daar angst voor hebben. Ook vanwege de consequenties en de vervuiling en het afval wat het allemaal met zich meebrengt. Ik begrijp dat. Maar ik zie ook dat het geld kost. Maar ik zie niet hoe wij klimaatneutraal gaan zijn alleen maar met wind- en zonne-energie. Ja. Daar hebben wij volgens mij echt een kerncentrales, een bron voor nodig die ook stabiel energie leveren voor lage prijzen. Ja. Het grootste probleem die we nu hebben en ook ons bedrijfsleven hebben is gigantisch hoge energieprijzen. En dat telt ook gewoon mee aan de keukentafel bij mensen thuis. Ja, een kritiek die ook wel uit dat soort partijen komt is de angst voor technologische determinatie. Van we moeten niet alleen maar ons vertrouwen leggen op die technologie, maar misschien ook denken van er moet gewoon veel meer veranderen. En we kunnen niet wachten tot waterstof eindelijk rond, tot er eindelijk een kerncentrale is gebouwd. Het duurt best lang. Van we moeten ook kijken wat we nu kunnen doen en misschien grotere veranderingen doen dan wachten op zo'n technologie die ontwikkelt. Dus die twee punten, die kerncentrales en waterstof, dat duurt eventjes voordat je daar bent. Dat is toch wat jij zegt, Anna? Ja, wat ook een beetje de angst van die andere partij is. Van je moet verder kijken dan... Ja, maar dat is natuurlijk ook een karikatuur van wat we nu doen. Europa is leidend in de wereld als het gaat over de afbouw van CO2. Hmm. Wij doen al meer dan welk ander continent ter wereld. En in Europa is Nederland een van de koplopers, bijvoorbeeld als het gaat over de zonnepanelen. Dan kun je toch niet zeggen van jullie zijn niet goed bezig. Nou ja, qua vervuiling lopen we best wel achter. Volgens mij is Luxemburg de laatste plek en daarna wij. Nou, we moeten dus, en dan ben ik het ook als het hebt over die kerosineheffingen en dat soort zaken. We zien dat we heel erg vooruit, op zonnepanelen, maar verder hebben we nog best wel een weg te gaan eigenlijk. Ik denk dat de economie, en dat is iedere keer die afweging, en het is heel makkelijk om zo'n hele ambitieuze doelstelling neer te leggen. En vervolgens de vraag stellen, oké, Tata Steel, willen we dat nog in Nederland blijft of niet? Of Gemelot in Limburg, willen we dat nog in Nederland blijft of niet? We willen niet meer op de ene laatste plek staan, toch? Nee, precies. Maar daarom moeten we vergroenen in plaats van verjagen. En dat is iedere keer wat de balans die iedere lidstaat moet zoeken, Nederland ook. Hoe hou je je economie bij elkaar? Mm-hmm. Omdat je straks ook gewoon, bijvoorbeeld als het gaat over landen die nog gewoon iets kunnen maken. Als we alleen nog maar dienstverlening hebben in Nederland, dan kunnen we straks echt niks meer maken. Dat begrijpen we allemaal. Nou zegt u het afbouwen van belastingvoordelen in gebruik fossiele brandstoffen op Europees niveau. Nou ja, daarmee verjaag je misschien ook toch bedrijven. Niet als je die... Heel veel bedrijven zijn er ook gewoon al mee bezig. Het is ook een illusie om te zeggen dat er... Volgens mij is zelfs zijn er heel veel werknemers, en zeker de jongere generaties, die liever gaan werken bij een bedrijf die klimaatverandering wel serieus neemt. Ja. Dus er zitten allerlei impulsen al in de markt, waardoor bedrijven bewust bezig zijn met klimaat. En bovendien, het is vooral gewoon alle wetgeving die nu geldt, daar is klimaat een best wel dwingende noodzaak voor. Dus in die zin, je kunt er niet omheen, je moet er wat mee, maar je moet ophouden met te zeggen, het gaat te langzaam, het is niet goed genoeg, jullie zijn allemaal verschrikkelijk bezig, want dat klopt gewoon niet. Mensen zijn ontzettend ligt hard misschien aan bezig. Wie het vraagt. Ja. Naar welk lijstje? Ik heb echt een probleem met partijen die eigenlijk zo negatief zijn over de toekomst. Maar ontkent u dan dat wij op de ene laatste plek zijn als het gaat om die groene transitie? Je zult NRC er nooit feiten horen ontkennen. Nee, dus we werken vanuit de inhoud. Dus dan zie ik dus dat dan kan er toch nog wel een duimschroefje aangedraaid worden als wij op die ene laatste plek staan. Ja, maar dat gebeurt ook, want al die wetgeving die gaat ook gewoon voor Nederland gelden. Dus dat is ook, als ik mensen hoor zeggen van die Green Deal moet van tafel. Ja, dat is gewoon wetgeving. Maar dan moet het toch een doorn in uw oog zijn als u ziet wat de BBB heel graag wil. Die wil juist helemaal niet die duimschroeven aangedraaid hebben. Ja, maar dat is ook, dat zeg ik dus net. Die Green Deal, dat is gewoon wetgeving in Europa. Maar het is wel uw partner. Het is niet mijn partner. Ik zit bij NSC en de BBB die doet wat zij belangrijk vinden. Op Europees niveau ook niet? Volgens mij willen ze bij dezelfde fractie gaan horen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ken de EVP natuurlijk heel goed. Ja. Want voor de mensen die het weten, u heeft daar al lang gewerkt. Precies, dat is de grote familie. Centrumrechtse, hele grote. En daar wil de BBB familie ook graag bij. Precies, daar zitten uit 27 landen 46 politieke partijen bij. Ja, dat betekent dat jullie samen zouden moeten gaan werken, toch? Ja, ik denk dat er genoeg ruimte is om een uit eigen geluid te gaan laten horen. Okay. En ik ben zeker niet van het ontkennen van de klimaatverandering. En die fractie trouwens ook niet. Dus niet? Nee, zeker niet. Ik denk, en dat wordt ook heel lastig. Want iedere tweede resolutie in het parlement gaat over klimaatverandering en de energietransitie en de Green Deal. Dus u staat te juichen als de BBB zegt, nou, wij willen ook bij de EVP-familie. Nee, ik heb daar niet zo'n mening over. Ik denk dat, Je moet er een mening over hebben. Je moet er toch ook op een gegeven moment over stemmen, of niet? Ik denk dat het als het gaat over... Want BBB heeft het doel om de landbouw te vertegenwoordigen. En ik denk dat als er ergens een eerlijk verhaal over klimaatverandering nodig is... Dan is het over hoe we het verdienmodel van boeren in de toekomst kunnen borgen... in combinatie met klimaatverandering. Ja, maar Dirk Groting, we hebben nu te maken met een partij die continu zegt... we gaan in Europa met onze vuist op tafel slaan. We gaan krijgen waar we het kunnen oprekken. We gaan ervoor zorgen dat die Green Deal weg is. En u zegt, ik heb er geen mening over. Nou ja, kijk wel of ze bij die familie komen of niet. Als u bedoelt van we gaan een vuist op tafel. Ja, we hebben gezien hoe snel die ballon leeggelopen is. En wat dat betreft, ik wens ze daarmee veel succes. Wat ik wil, is dat het haalbaar en betaalbaar wordt voor huishoudens in Nederland. Ja, ja. En dat betekent dat je ook gewoon moet kijken naar met enig realisme van wat komt er op hun af. Kijk nu eens naar Zuid-Duitsland. De wateroverlast die daar is, dat gaat veel meer voorkomen. Hele hevige regenval, dat gaat veel meer voorkomen. Dus als je een beetje goed bestuur voor ogen hebt, dan moet je ook gewoon daarop anticiperen. En daarom staat ook in het hoofdlijnenakkoord... is er veel meer aandacht voor adaptatie. Hoe we omgaan met klimaat, met de gevolgen van klimaatverandering. Want het tegenhouden ervan, dan moeten we toch ook echt bij China en bij de VS gaan kijken. Van hoe ambitieus zijn zij? Want wij gaan wel hard, maar de rest van de wereld moet wel meegaan. Ja, ik had ook nog één vraag, want u heeft net even wel het over de BBB gehad en de verschillen tussen u en de BBB. Nou, heel veel mensen zeggen ook van ja, ik vind BBB een nieuw zakcontract, CDA, een beetje hetzelfde. Hoe zegt u, komt ook uit het CDA. Waarin zegt u nou, hierin zijn wij echt heel anders? Als ik die verkiezingsprogramma's naast elkaar leg, dan denk ik op heel veel thema's, vind ik dat best wel een beetje overeenkomen met elkaar. Ik denk dat het vooral een houding is als het gaat over de relatie tussen Nederland en de Europese Unie. Een partij als het CDA die staat ervoor open om de veto van Nederland op te geven op buitenlands beleid. Wij zijn daar niet voor. Wij vinden dat we, zeker nu het tijdperk van Rutte voorbij is, die heel veel invloed heeft gehad in de Europese Unie en ook in de besluitvorming, wij gaan invloed inboeten. En in een tijd waarin grote landen gewoon echt veel belangrijker gaan zijn en die veel meer gewicht in de schaal gaan leggen als het gaat over de oorlog, als het gaat over bijvoorbeeld staatssteun. Duitsland gaat ongelimiteerd staatssteun geven. Dat geld hebben wij helemaal niet. Dus we hebben als middelgrote land hebben wij gewoon echt belangen waar we ons tegen moeten beschermen. Ik wens u heel veel wijsheid en succes. Straks ook met het stemmen als het gaat om die grote familie waar we het over hebben. Niet vergeten. Nou, eerst morgen, hè? Eerst morgen, ja. Morgen kunnen alle Nederlanders naar de stembus. Doe dat vooral ook. Dank jullie wel. Anne Plezier uiteraard en Dirk Groting van NSC. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Nederland gaat naar de stembus voor de Europese verkiezingen. This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest de stemming. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. The European Union is not perfect. Met de eerste exit polls, gasten in de studio en reacties uit het land. Morgenavond vanaf 8:30 NOS Europa kiest de stemming. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is 11:55. 11:55 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Wat hebben Georgina Vrubaan, 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen? Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop, verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. In Den Haag worden driftig de lijstjes ingevuld. Wie komt er op welke ministerspost? Ons politiek duo KM van Jolen heeft ook een lijstje. Echt geen boodschappenlijstje, maar we gaan er wel zo meteen lekker doorheen. Nu eerst, Israël dreigt met harde maatregelen tegen Hezbollah. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Israël bereidt zich voor op een extreem krachtige actie in Libanon. Dat heeft premier Netanyahu gezegd tijdens een bezoek aan Noord-Israël. Correspondent Nasra Habiballah, wat zou Netanyahu bedoelen met een extreem krachtige actie? Nou ja, hij kan natuurlijk alleen maar actie bedoelen tegen Hezbollah, waar Israël nu al maanden een strijd mee voert met aanvallen over en weer. Maar wat hij dan precies voor actie bedoelt, ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar dat het over Hezbollah gaat, dat lijkt in ieder geval duidelijk. Hij zei het ook tijdens een bezoek aan het stadje Kiryat Shmoneh, vlakbij de Libanese grens. Daar waren de afgelopen dagen flinke bosbranden door artillerie die over en weer wordt afgeschoten. En in dat gebied zijn ook nog steeds tienduizenden bewoners geëvacueerd door die strijd met Hezbollah. En dat hele gebied is nog steeds officieel militair gebied. Het is dus onveilig. En die spanningen die blijven eigenlijk maar oplopen. En hij maakte dus dit statement toen hij dus een van die geëvacueerde stadjes bezocht. Ja, Israël krijgt vanwege die strijd tegen Hezbollah daar in dat grensgebied kritiek op Israël vanwege de strijdmethoden. Ja, dat klopt. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft Israël daar in dat gebied witte fosfor gebruikt. In bewoond gebied, zeggen ze. En witte fosfor, dat is een chemische stof. Die kan ademhalingsklachten, maar ook ernstige brandwonden veroorzaken. En daarom is volgens het internationaal recht het gebruik van witte fosfor verboden in bewoond gebied. Maar Human Rights Watch die zegt dat dat middel in zeker 5 steden en dorpen daar in Zuid-Libanon is neergekomen. Bewoond gebied dus. Nou, Israël ontkent. Zij zeggen wij gebruiken dat alleen om rookgordijnen op te trekken. Dus dat zal verder onderzocht moeten worden. Ja, van die witte slierten zie je dan. Dan in de strijd in Gaza. Daar kwam ook steeds meer over naar buiten. Gisteren waren er Israëlische aanvallen op 2 Palestijnse vluchtelingenkampen. Is daar inmiddels meer over bekend? Ja, het gaat om vluchtelingenkampen in het midden van de Gazastrook, waar het leger dus weer tegen Hamas vecht. En het leger zegt, of tenminste Palestijnen zeggen, dat er bij die aanvallen tientallen mensen zijn gedood. Het leger zegt dat ze daar dus vechten tegen Hamas, dat ze Hamas-doelen aanvielen. En ze zeggen dat ze dat gedaan hebben met een precisieaanval, zoals Israël dat noemt. En daarmee bedoelen ze eigenlijk hele gerichte aanvallen om zo min mogelijk burgerdoden te maken. Maar ja, volgens Palestijnen zijn er dus toch tientallen mensen gedood. En ja, zulke vluchtelingenkampen die bestaan al lang, zijn inmiddels meer eigenlijk stadjes geworden met normale huizen, maar die zijn vaak erg dicht bevolkt. Alles staat een beetje hutje-mutje op elkaar, vallen dus snel veel slachtoffers. Bovendien is het ook niet de eerste keer dat Israël claimt dat het om zo'n precisieaanval gaat en dat er dan toch veel burgerdoden bij vallen. Dus daar is veel kritiek op. Correspondent Nasra Habiballah, dankjewel. Het waterpeil in de overstroomde gebieden in Zuid-Duitsland begint langzaam te dalen. Toch blijft de situatie in het gebied nog kritiek. Meerdere mensen worden nog vermist. En er zijn ook weer nieuwe regenbuien op komst. Gisteravond wisten de hulpdiensten nog een vermiste vrouw te redden. Ze zat 60 uur lang vast in een boom vanwege dat hoge water. En volgens de Duitse politie gaat het naar omstandigheden goed met haar. Al is ze wel verzwakt en uitgedroogd. Sie war körperlich unversehrt, sie war natürlich, das ist ganz klar, nach dieser Zeit entkräftet und dehydriert, aber ansonsten den Umständen entsprechend einigermaßen körperlich in guter Verfassung. Die aanhoudende regen in het zuiden van Duitsland veroorzaakt al dagen problemen. 5 mensen zijn tot nu toe omgekomen. Te vroeg geboren of zieke baby's kunnen weer terecht in het Flevo ziekenhuis in Almere. Op de afdeling neonatologie was sinds half mei een opnamestop vanwege de MRSA-bacterie. Maar volgens het ziekenhuis zijn de problemen nu opgelost. De bezetting van Hogeschool van Hall-Larenstein in Velp is voorbij. Studenten protesteerden met een tentenkamp tegen contacten van de universiteit met bedrijven die ze vervuilend vinden. Het bestuur van de hogeschool heeft de studenten een dialoog over die contacten beloofd. In de Filipijnen zijn 4 politieagenten opgepakt die 2 buitenlandse toeristen hadden gekidnapt. De ontvoering van 2 andere toeristen mislukte. Politiemensen die bewakingsbeelden bekeken zagen dat de ontvoerders hun eigen collega's waren. Het NOS-journaal. De AfD-politicus die gisteravond in Mannheim werd aangevallen ligt nog altijd in het ziekenhuis. Man van 62 die werd aangevallen met een mes. Contact met Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers. Wat is daar precies gebeurd? De meeste informatie die we hebben, die komt van de AfD zelf. Die zegt dat het gaat om Heinrich Koch, een kandidaat voor de gemeenteraad. Want in Mannheim zijn dit weekend gemeenteraadsverkiezingen. En volgens de AfD waren er 3 jonge mannen posters aan het verwijderen in het centrum van Mannheim. En heeft de politicus 1 van hen geconfronteerd toen hij ze betrapte. En daar is ook een video van. Die heeft de AfD naar het Duitse persbureau DPA gestuurd. Die hebben die video bekeken. Die heb ik zelf niet kunnen bekijken. En zij omschrijven dat die video door Koch zelf lijkt te zijn gedraaid. Daarop zou te zien zijn hoe hij achter een van de jongens aanrent en roept, blijf staan. Een jongen met meerdere AfD-posters onder zijn arm en vermoedelijk ook een standy-mes in zijn hand. Dan ontstaat er een worsteling en de jongen haalt meerdere keren uit en dan wordt het beeld onscherp. Volgens de AfD gaat het om linksextremisten, maar de politie die heeft nog altijd niks bevestigd. Alleen dat er een politie-inzet was. En de politicus die zou snijwonden hebben opgelopen, niet levensbedreigend, maar dus wel nog in het ziekenhuis liggen en de dader is opgepakt. En dat is niet de eerste aanval in Duitsland en in Mannheim ook. Klopt, vrijdag was er ook al een aanval op nagenoeg dezelfde plek in Mannheim. Dat was een van oorsprong Afghaanse man die een anti-islamactivist heeft aangevallen. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. Hij stak met een mes op ze in en een politieagent is overleden. Nou, afgelopen weekend was er nog een CDU-parlementariër die is aangevallen. Begin vorige maand een SPD-parlementariër die zwaar gewond raakte. Er zijn medewerkers van de Groenen aangevallen die verkiezingsposters hebben opgehangen. Oud-burgemeester Giffey van de SPD, oud-burgemeester van Berlijn, is eerder bij een aanval licht gewond geraakt. Dus ja, de lijst die gaat maar door. En dat zorgt natuurlijk voor discussies in Duitsland hoe dit kan worden tegengegaan. Of mensen beter beschermd kunnen worden. De politie zegt dat is eigenlijk onbegonnen werk. En vooralsnog lijkt het dus echt moeilijk om deze aanvallen te voorkomen. Correspondent Charlotte Waaiers. De komende 6 jaar wordt geprobeerd om de zeldzame zadelsprinkhaan terug te brengen in Limburg. Dat beestje wordt uitgezet op de Grote Heide bij Venlo. Daar is hij al sinds 1900 niet meer gezien. De zadelsprinkhaan kwam vroeger veel voor in de wat drogere en schrale heidegebieden in Limburg, bij Nijmegen en op de Hoge Veluwe. Maar die sprinkhaan is op veel plekken verdwenen als gevolg van verbossing, vergrassing en vermossing. En het is 1:08. Het weer bijna overal droog. Op veel plekken zon. Alleen in het zuidoosten zou nog een bui kunnen vallen. Het wordt 14 graden aan zee tot 18 in het binnenland. Morgen vrijwel overal droog en een graad of 17. Maar bij verkeersinformatie, Tim Schaap, wat heb je allemaal voor ons? Nou, verschillende onderdelen. Onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer 11 kilometer met nu een 30 minuten extra. Komt door die wegwerkzaamheden. Komende tijd zijn er van de 4 rijstroken maar 2 beschikbaar. Verder naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht ongeveer 10 minuten in de file door een kapotte vrachtwagen. Ook een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en de Merwedebrug bij Gorkum. 20 minuutjes extra dus. 1 rijstrook is dicht. En tot slot de N35. Dat is de weg tussen Zwolle en Almelo. In beide richtingen is de weg dicht bij Heino-Zuid na een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek bezig. Dit duurt nog tot 3 uur waarschijnlijk. Zo. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, het kabinet Schoof wil voor het zomerreces bij de koning op het bordes staan. Maar voorlopig is er nog geen minister benoemd. In de wandelgangen circuleerden wel heel veel namen. We gaan het bespreken met politiek duider van BNNVARA Peter K. en opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl Francisco van Joden. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Peter, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk nu met die ministerposten? Hoe werkt zoiets? Is dat zoals bij de gym, weet je wel, vroeger? Dat je de twee mensen had die mochten kiezen. Wie mag er bij mijn team? Nou, nee, ja, het is een enorm proces deze keer. En, wat zei Pieter Omtzigt, geloof ik, het is heel erg ingewikkeld, maar zo is alles ingewikkeld bij deze formatie. Ja. En dat blijkt nu ook wel, want ze zitten er al dagen over te praten, ze achter gesloten ook deuren. Geheimzinnig over, toch? Ja, ook echt geheimzinnig, want met alle collega's probeer ik ook door die radiostilte heen te komen. Maar, ja, maar bij jou lekken ze wel wat, toch? Nou, dat zijn meestal wel toch wel. Vang je wel snippers op, maar iedereen heeft het heel lastig. En ik hoor ook bij de andere media ook niet zo heel veel. Kijk, er circuleren heel veel namen, maar dat is al een tijdje zo. En dat zit er ook nog niet heel veel nieuwe verrassingen tussen. Maar ja, dat heb je gezien laatst met Dick Schoof. Die zag helemaal niemand aankomen. Hey, alles kan je verrassen tegenwoordig. En plotseling was hij er. Ja. Zo zullen er wel meer verrassingen in dat kabinet terechtkomen. Ja. Maar het is nu gewoon het grote raadspel. Wie komt waar te zitten? Ja. Francisco, poppetjes, hè, daar hebben we het dan nu over. Dit kabinet wil ook ministers van buiten de politiek halen. Wat denk jij? Goed idee? Ja, ik vind dat speculeren over poppetjes vind ik gewoon belachelijk. Ja? Ja, wat voor gevoel krijg je erbij? Nou, dat is iets voor vandaag inside. Weet je wel, een beetje juice, politieke juice. Juist, kijk eens wat ik weet. Hè. Ik heb dit gehoord. Ja, nou, wat is dat nou? Ja, het slaat helemaal nergens op. Het is ook gewoon eigenlijk nog in deze fase het minste interessante. Waar had je het liever over willen hebben dan, Francisco? Ja, over dat er überhaupt niks bekend is. Dat we natuurlijk in een hele rare situatie zitten. Dat we niet weten waar we in beland zijn. Hm. Maar oké, wat ik vind. Jij zei van de komende mensen buiten politiek. Is ja, dat? Laten we het daar dan over hebben. Want dat staat in het akkoord. Mm. Alleen, het is me niet helemaal duidelijk, maar misschien weet Peter K. dat. Of het nou gaat over mensen echt van buiten de politiek of van buiten de fractie. Oh ja, goede onderscheid. Ik las in NRC, die had vandaag een overzicht met ook van die namen die rondgaan. En daar werd op een gegeven moment gezegd, ja, mensen van buiten de fractie. Toen dacht ik, nou ja, als het gaat om mensen van buiten de fractie, dat is eigenlijk altijd al zo in een kabinet. Ja, je ziet maar heel weinig mensen. Dat is helemaal niet vernieuwend, inderdaad. Wat denk jij, Peter? Veel mensen in een kabinet komen niet uit de fractie. Is het van buiten? Of helemaal het is buiten de politiek. Met, door Kim Putters gepresenteerd als 50% uit de politiek. En, dan denk je ook inderdaad uit mensen die niet meer in fracties zitten, maar oud-bestuurders of bekende mensen. En een deel uit het zakenleven, zo werd het voorgespiegeld. Maar als dat zo is, dan zou je moeten kijken. Of de wetenschap, hè? Ja, welke partij heeft daar veel ervaring mee met dat soort ministers? Dat is D66. Ik zou eens met ze gaan praten, want ik denk dat ze het niet zo toch bevalt. Want het probleem is natuurlijk. Nou, wacht even. Dat zou je kunnen zeggen. Robert Dijkgraaf is best goed bevallen, denk ik. Ja, onderwijs. Maar dat is dan, de uitzondering die de regel bevestigt. Ja. Wat het probleem is dat je natuurlijk hebt. Kijk, dat vinden wij misschien altijd een beetje raar. Maar veel van die mensen die in het kabinet terechtkomen, die komen daar na een lange politieke carrière. Die zijn begonnen met foldertjes rondbrengen. Mm. En die hebben zich opgewerkt. Ja, dat is ook een ambitie natuurlijk. En dat betekent het ook dat je, omdat je carrièrepoliticus bent, dat je onder controle van de partij staat. Die kan nog invloed op je uitoefenen. Je wil nog een toekomst hebben binnen zo'n partij. Terwijl de mensen die je van buiten haalt, dat zie je met zo'n Ernst Kuipers. Die verdwijnt, daar hoor je niks meer van. Niemand weet meer eens waar die is. Dat zijn managers, hè? Dat is mijn bezwaar ook. Je zou kunnen zeggen, deze uitslag is een soort protest tegen de managerscultuur in Nederland. Mm. En wat gaat Frank krijgen? Een kabinet van managers. Echt, het is een bizar voor Dick Schoof is natuurlijk ook een manager, maar wel van buiten. Het is niet, hij was niet meer lid van de partij. Van buiten Den Haag. Hij is gewoon Den Haag. Ik ben het eens, ambtenaar. Meer Den Haag. Dick Schoof ga je niet maar vinden. Aan dit soort mensen zou je kunnen. Daar dus dat bedoel je ook met buiten de politiek? Nou, dit is ook ambtenaren. Een ambtenaar. Ik ben met Francisco eens. Het is de Haagse wereld optima forma. En hij heeft de laatste jaren zat hij op een kamertje naast Dylan Jasilkus. Dus ja, hij kent ze allemaal door en door. Aan de andere kant zat Erik van den Burg. Dus ja, de Haagse bubbel is bekend. Maar dit zijn mensen die dan niet een politieke ervaring hebben. Dat wordt ook heel spannend hoe die debatten gaan. Dus hij heeft natuurlijk wel politieke ervaring, maar niet in het. Hij heeft heel veel politieke ervaring, want we hebben met al die politici te maken, maar niet in het zelf doen. Het is eigenlijk zeg maar, ja, precies. Nee, precies. Als ik het is de grensrechter die gaat meevoetballen. Dat is toch een beetje. Dus er is een verschil tussen beleidservaring en echt politiek in het zadel zitten en ook de verantwoordelijkheid ervoor moeten nemen, bedoel je? Juist. Je moet overeind blijven in zo'n debat. Ja. En, daar maak jij je zorgen over of dat wel een goede combi gaat worden. Dat gaan we vanzelf wel zien, maar dat is iets totaal anders. Oké. Wat zijn trouwens voor de hand liggende combinaties, Peter? Combinaties, wat wil je? Gewoon combinaties, partijen, posten, wat denk je? Nou, er zijn een aantal, daar werd nu over gebakkeleid. Omdat Schoof dus eigenlijk geen kandidaat van de PVV is. komen er nu vier vicepremiers. En kijk, normaal gesproken heeft de grootste partij mag dan financiën opeisen. Ja. Dat is de PVV. Maar ja, er is één partij die absoluut financiën wil hebben en daar ook een kandidaat voor hebben klaarstaan, die ook veel heeft meegedaan in de onderhandelingen. Dat is die Eelco Heijne. En ik kan me niet goed voorstellen dat de VVD die post loslaat. Nee. Maar dat op zich kan daar een gevecht over gevoerd zijn of nog bezig zijn. Want als je bij de PVV gaat kijken, dan kom je terecht bij Tony van Dijk. Ja, ook al 100 jaar financiën. Maar goed, voor de VVD is dat financieel beleid superbelangrijk. Ja, dus die zullen dat willen hebben. Maar Peter, je zegt 4 vicepremiers, hè? Nou, normaal, de vicepremier vervangt de premier als die er niet is. Hè? Bijvoorbeeld bij het gesprek voor de dingen. Ja. Nou, dat als je er 2 hebt, kan je dat nog een beetje omwisselen. Met z'n 4 wordt dat toch al een beetje... Nee, maar we hadden het vorige kabinet 3 vicepremiers. Een rooster, nee, maar wordt een beetje... En volgens mij hol je daarmee die functie van die vicepremier ook uit. Want die heeft steeds minder te vertellen. Lijkt mij, als je met z'n 4 bent, heb je minder te vertellen dan met je 2. Ja, maar ja, dit kabinet wat er nu nog net zit, had ook 3 vicepremiers. Ja, maar dus in die zin... als ik begrijp, heb je dus een premier die eigenlijk al niet zoveel te vertellen heeft. Want ja, dat is de zetbaas van Wilders. En dan krijg je 4 vicepremiers die ook niet zoveel te vertellen hebben. Wie gaat het straks eigenlijk nog voor het zeggen hebben in Den Haag? Nou ja, ze krijgen heel veel vrijheid van handelen, wordt ons steeds gezegd. Maar ja, de regie zal toch in de Kamer liggen, denk ik. In het hek, want dat is natuurlijk dat is ook zo interessant, dat hoofdlijn akkoord, moet je maar eens opletten wat ze zeggen. Ze hebben het elke keer binnen het hoofdlijnenakkoord. Dat kan niet. Dan moet je contouren hebben, hè? Hoofdlijnen. Kan je links en rechts van gaan. Ja. Hey, ik wil even weer terug naar die ministerposten. Ja. Want je bleef even hangen bij financiën. Daarna gingen we even een uitstapje maken naar de vicepremiers. Nou, maar hoe zit het dan met andere die posten? Andere vicepremier, Monika Ijzer natuurlijk. Daar kunnen we helemaal van uitgaan. Economische zaken. Heel soms wordt gezegd sociale zaken. Maar goed, ga maar uit van economische zaken. Van Monika Ijzer. Monika Ijzer. Wat hebben we nog meer dan? Dan hebben we de NSC. Nou, we kwamen net Dirk Goting tegen op de gang. Dus we hebben echt enorm zijn zeuren van wie komt er in het kabinet. Nou, ja, jij hebt dat van doen, hè? Ik heb me daar niet mee bemoeid. Nee, jou interesseert het niet. Dirk, ben je zelf kandidaat? Je hebt alleen een mening, toch? Nee, ik luister naar wat Peter. Ik kijk graag naar wat Peter doet. Ja. Peter, dus wat heb je eruit gevist? Nou, hij kwam echt nergens. Maar hij heeft echt ook al radiostilte. Ja, terwijl hij net bij jou volledig open was geweest. Nou, niet helemaal open, hoor. Je moest erg trekken. Okay. Maar goed. Maar van NSC, kun je ervan uitgaan dat Casper Veldkamp op buitenlandse zaak komt te zitten. Dat circuleert al heel lang, die naam. Nou, die zou dan ook vicepremier kunnen zijn. Op zo'n post mag dat. Ja. Opvallende namen die circuleren. Fleur Agema. Monika Ijzer dus, heb jij. Nou, Fleur Agema, dat is goed. Dan noem je de volgende vicepremier. Want de PVV heeft natuurlijk ook nog een vicepremier nodig. Nou, Fleur Agema wil sowieso volksgezondheid zitten. Ja. Is er echt een vertrouweling van Geert Wilders. Dus ja, we gaan er wel een beetje vanuit dat zij die positie krijgt. Ja. Wie moet er op onderwijs zitten, Francisco? Ja, van mij mag iedereen naar zitten, hoor. Maakt niet uit. Maar bij dit kabinet vind ik dat helemaal niet erg. Rosanne Hertzberg wordt genoemd inderdaad. Dat wordt genoemd. Nou, van dan NSC. Denk ik ook weer, bij goed omzicht weet je natuurlijk ook niet wat je aan hebt. Maar die heeft gezegd, we gaan experts van buiten inzetten. Ja, ik weet niet of je dan een columnist van NRC op onderwijs moet zetten. Dat lijkt, lijkt me wat Ik word niet veel wijzer van jullie wat betreft de ministerpost. Wij een beetje, niet veel wijzer van wat daar gebeurt. Zullen we gewoon even afwachten? Laten we eventjes kijken naar de oppositie. Zullen we dat eventjes doen? Want het ging deze week over een interruptietrein. Oftewel een samenwerking tussen partijen in een debat. In dit geval bestond het treintje uit D66, CDA, ChristenUnie en Volt. En opvallend was dat Frans Timmermans, de aanvoerder van de grootste oppositiepartij, niet in dat treintje zat. Hij zei daar gisteren in dit programma dit over. Deze 4 plus Jimmy Dijk komen bij mij op mijn kamer praten over ieder debat dat we als fractievoorzitter... Dat is achter de schermen, meneer Timmermans. Ik heb over de kiezer die u ziet. Ja, maar wij willen dat toch ook zien? Maar dit soort afspraken met collega's, die maak je toch achter de schermen en vervolgens ga je het uitvoeren in de Tweede Kamer. Ja, Peter, Timmermans die zei dus dat gebeurt allemaal achter de schermen, mevrouw Gibbs. Geloof jij, hè? Nou, ik vind het een beetje een vreemde reactie inderdaad. Want die 4 partijen die praten erover dan. Die vertellen erover in NRC, was het, meen ik. Ja, ja. Als hij erbij had gehoord, had ik het op zich logisch gevonden om er wel over te praten. En ik hoor wel van die partijen, toch eens een beetje gaan informeren. Vaker dat het contact met Timmermans niet echt heel soepel verliep. Dus ze hebben wel contact met hem, maar dat is dan vaker 1-op-1. En niet in zo'n clubje als wat deze mensen deden. En wat op zich een heel erg gezond streven is. En ook prima dat ze dat laten zien. Mm. Want als je een goede oppositie wilt voeren... Kijk, je mag als oppositiepartij maar 2 vragen per keer stellen, hè, over een onderwerp. Ja. Er zijn echt veel onderwerpen waarbij je gewoon wel 8 of 10 vragen zou willen horen. Nou, dan spreken ze zo'n treintje af. Is het heel goed dat ze weten wat ze onderling doen. En op die manier kun je het een coalitie moeilijk maken. Kun je druk uitoefenen. Ja. En nou, tot nu toe lukt dat ook niet heel erg. Ik bedoel, bij de algemene bij de presentatie van het akkoord. Mm-hmm. Nou, was het nou niet dat de oppositie schitterde in dat debat en dat ze nou de Wilders en Omtzigt goed klem wisten te zetten. Dus ja, kom op met die treintjes. Vroeger had je Pechtold en Halsema. Die konden dat als geen ander. En dan deed Buma ook nog wel eens mee. Nou, dat is mooie politiek. Dat geeft mooie debatten. Ja, want Timmermans zei het gisteren tegen mij van ja, maar mevrouw Gibbs, we doen dit allemaal gewoon achter de schermen, spreken we van alles af. En waar u het over heeft, dat is op de bühne. Daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Nou, zoals gebruikelijk laat hij zich diplomatiek uit. Ik las dat stuk in NRC. Ik moet overigens zeggen, compliment voor NRC dat ze die vier mensen zo gek hebben gekregen om dit te gaan vertellen. Want je bent natuurlijk echt helemaal van de pot gerukt als je gaat vertellen dat dit je strategie is. Ja, het is verstandig dat Timmermans daar niet bij zat. Peter heeft het hier veel vaker over dat treintje gehad. En dat is dan zo'n inside dingetje. Daar heeft nooit iemand het over. Als je gaat zeggen, dit is ons doel. Ja, ik zou je zeggen, het zou mij niks verbazen als over een paar maanden dat hele treintje nooit meer ziet. Nooit meer rijdt. Want het is natuurlijk prijsschieten voor Wilders. Die heeft nu het treintje. Nou, daar staan ze dan. Hij laat ze allemaal voor lul staan. Dan zegt hij, je staat op het verkeerde spoor. Je staat op... Dit is een andere locomotief. Het is zo dom om dit te doen. Het is echt zo dom om dit te doen. En ik kijk, jij bent ook voor transparantie in de politiek. Toch? Toch? We moeten een beetje laten zien wat er gebeurt. Nou, die partijen doen dat nu. Die laten zien dat ze met elkaar samenwerken. Verbinding, hoor ik jou ook altijd over. Dus transparantie, Peter, verbinding, zit er allemaal in. Geven ze eerlijk een verhaal. Geen woord in de mond. Met een eerlijk verhaal daarover. Nou, samenwerking tussen gevestigde partijen. En wie weet gaan we het resultaat nog terugzien in debat. Maar dat niet zo'n makkelijke reactie als jij nu geeft. Ik zou je zeggen, ik werd een beetje boos over dat interview. Want als je dat las, ze zeggen het zelf, waarom dat Timmermans niet zit. Dat is gewoon een geval van ageïsme. De leeftijdsdiscriminatie. Ze vinden hem te oud. Ze vinden hem te oud. Ja, ze hebben het over dat onze generatie, de 80 noemen ze zich echt. Ik denk, fuck you, rot op. Echt. Ja, word je daar boos van? Ja, dat is gewoon discriminatie. Zoals ik aan elke vorm van discriminatie hekel heb. Mm-hmm. Als je iemands leeftijd dat argument gebruikt om hem uit te sluiten, ben je echt een paardenlul. Is dat zo, Peter? Denk je dat de partij hem daarom, deze partijvoorzitters hem daarom uitsluiten? Nee, ik denk dat hij dat eerder zelf doet. Dus dat er wel degelijk geprobeerd wordt om dat contact te maken, maar dat hij zelf de afstand heeft gehouden. Dat is wat ik een beetje terug hoor uit Den Haag. Hij kan zichzelf toch ook gewoon goed profileren, die Timmermans. Ik bedoel, denk dat hij heel erg... Maar het is heel mooi dat Franciscus zich zo loyaal voelt aan zo'n leeftijdgenoot. Maar dat is niet per se nodig. En ik denk ook dat Jesse Klaver wellicht ook eerder dat die samenwerking had gezocht. Die was er ook altijd wel goed in. Ja, maar... kijk, wat Timmermans natuurlijk ook heeft, daar zit hij misschien een beetje mee. Ik vind het ook allemaal vreselijk wat er gebeurt, hoor. Tenminste, ik denk dan, laat eens wat zien. Hè? Mm. Maar hij worstelt natuurlijk met zijn boodschap. Dat zijn boodschap is samenwerken, samen dingen doen. Mm. Nou, dat is, als er iets niet gebeurt op dit moment in Nederland, is dat het wel. Ja. Dus dit is een boodschap die niet aanslaat. Er zit niemand op te wachten. En ja, als straks het Oranje het goed doet bij het EK, bij wijze van spreken, dan kan het in één keer weer veranderen, want dan is het één land of zo. Maar Nederland is nog nooit zo verdeeld geweest als nu. Nou, het helpt ook niet echt om het altijd over de PVV te hebben. Als je oppositie voert en voortdurend het gevaar Wilders gaat benoemen en de PVV, maar niet je eigen plannen heel erg benoemt. Ja, dan maak je de echte tegenstander gewoon groter. Daar zeg je wat, Peter. Want Timmermans had toch een enorme aanvaring gisteren met Dylan Jessicus bij Rensen. Ja. Hij was wel heel vriendelijk voor Omtzigt overigens gisteravond bij OP. Ja, zegt dit voor de toekomst? Dat moet je een beetje bij elkaar optellen, denk ik dan. Hè? Je zag een harde confrontatie bij Rensen. Overigens op een punt waarvan ik begrijp dat hij zich er boos over maakt. Want mevrouw Jessicus kwam weer met dat een kletsverhaal over die nareizigers. Waarvan de cijfers niet bleken te kloppen. Wat ze verzonnen heeft om de Nederlanders bang te maken. Dat is wat er aan de hand is. Maar kijk, als je dan de volgende dag met Pieter Omtzigt gaat dineren in het Kamerrestaurant en daar een beetje afspreekt van wij laten elkaar een beetje heel vanavond. Mm-hmm. Want ja, we gaan het over de inhoud hebben deze keer. Mm. Dan is blijkbaar de les, ik moet niet zoveel tekeer gaan op televisie, want dat helpt niet. Nee. Nou ja. Okay. Daar heeft hij zijn les uitgetrokken. Met Omtzigt kun je ook best een debat voeren als je vindt wat Timmermans vindt van deze coalitie. Juist. Francisco, we zien nu veel partijleiders, hè, steeds bij talkshows aanschuiven, dankzij de Europese verkiezingen. Helpt dat bij jou voor je keuze? Nee, want het is gewoon de Nederlandse ziekte. Omdat de Nederlandse politiek wordt bepaald door talkshows. Talkshows draaien om bekende mensen. Bekende mensen zijn lijsttrekkers. Of partijleiders zijn de enige. Dus bij elke verkiezing zien wij dezelfde mensen. Hè. We hebben wat voor verkiezingen? Als je bij gemeenteraadsverkiezingen... Weet je al wat je gaat stemmen morgen? Mag ik heel even, want het zo'n rare redenatie. Kijk, even kort. Welke bekende gezichten zijn er naar voren getreden om lijsttrekker te worden bij de Europese verkiezingen? Mm-hmm. Nou, niet één dit keer. Ja, met een beetje moeite weten mensen wie Bas Eickhout is. Timmermans, de vorige keer, hij heeft enorm gescoord bij die verkiezingen. Je zou toch verwachten dat partijen genoeg mensen hebben die wat uit het zicht zijn verdwenen, maar wel bekend zijn, die deze posities op zich zouden moeten nemen. Want dat zijn heel belangrijke verkiezingen. Nou, dat zie je bijna niet. Waar komen die partijen zelf mee? Die bellen de talkshows, die zeggen, wil je onze landelijke lijsttrekker, fractievoorzitter hebben? En dan ga je ze boeken. Dat kan, ja. Weet je, ja, omdat ze dat doen, Peter. Omdat ze weten, als ze met iemand anders bellen, dan ben je totaal niet geïnteresseerd. Goed. Sorry, jongens. We moeten naar Europees nieuws. Niet. Kunnen die schuiven even dicht van Peter Kevers? We gaan even naar meer van de Nieuws BV. Volg ons op Instagram. Ja, als iemand de M van media kan doen veranderen in de M van marketing, dan is het wel Joost Klein. Je kan zelfs een kleine maand na zijn disqualificatie op het Eurovisie Songfestival geen nieuwsapp of nieuw nieuwsaccount op social media openslaan en je ziet die guitige Friesblonde koep met blauwe schoudervullingen al op je afkomen. En als je zo'n heet item bent, dan moet je het ijzer natuurlijk smeden wanneer het warm is. En dat is in Joost's geval nieuwe muziek uitbrengen. En diehard fans van Joost speculeren al een tijdje of dit zijn antwoord is op alle malaise bij Eurovision. Oordeel zelf vooral. Waarom? Maar ik ben niet dom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. En dan denk ik soms, is iedereen stom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. En dan denk ik soms, is iedereen stom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. Ballon, ballon, ballon, ballon. Ik word zo moe van mij. Zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de wolken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, wil gewoon mijn leven leven. Geef me even, geef me even. Ik ben op eenzame hoogte en dat moet je wel beseffen. Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. En dan denk ik soms, is iedereen stom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. Maybe he can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet. Joost Klein met een luchtballon. Tim de Wit, wanneer bevond jij je zo op zulke hoge hoogtes dat je dacht, laat me alsjeblieft met rust. Nou, de afgelopen 3 minuten zeg ik. Als je het hier met Jan van der Put in de studio, we gingen helemaal uit ons dak hier. Oh, hoor. Wat heerlijk. Wat goed om te weten. Nou, waar ga je dan nu naartoe? Nou, we gaan het straks hebben over Gaza. Over de oorlog daar. Ja, het is even een heftige brug. Wow. Maar ik maak hem toch maar even. Er is weer een nieuw vredesplan namelijk. President Biden ondersteunt dat plan. En de vraag is natuurlijk nu meteen weer, want er zijn meerdere van dit soort vredesplannen geweest. Hoe realistisch is dit? Staan Hamas en staat Israël hiervoor open? Zou dit misschien dan toch een weg zijn naar een staakt het vuren, naar vrede? Nou ja, het is een vraag die veel mensen bezighoudt. Ja. En we proberen hem een klein beetje te beantwoorden zometeen bij ons in Bureau Buitenland. Ja, dat houdt het dan allemaal in ook, hè? Dat wil je natuurlijk ook weten. Gaan we allemaal uitleggen. Heel goed, Tim. Dat is zometeen vanaf 2:30 bij Bureau Buitenland. De Nieuws-BV is er morgen weer vanaf 12:00. Tot dan. Dag. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma.